smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 stycznia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 7 tysięcy nowych przypadków COVID-19 wykryto ostatniej doby w Polsce. Prywatne laboratorium podaje, że do naszego kraju dotarła brytyjska mutacja wirusa. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu domagają się wypłat dodatków covidowych. Władze placówki liczą, że medycy dostaną pieniądze do końca stycznia. Sztorm Krzysztof nad Wyspami Brytyjskimi przyniósł ulewy i powodzie. 7152 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło 419 osób, podczas gdy tydzień temu Ministerstwo Zdrowia informowało o 381 zgonach. W porównaniu z czwartkiem, tydzień temu o ponad 1000 spadła liczba zajętych łóżek covidowych i wynosi niecałe 15 tysięcy. Liczba osób podłączonych do respiratorów nadal oscyluje wokół 1600. Wszystko wskazuje na to, że do Polski dotarła brytyjska mutacja koronawirusa. Jak informuje na Twitterze prywatne laboratorium ze Złotnik koło Poznania, wykryto ją u chorego z województwa małopolskiego. Przedwczoraj, odpowiadając na pytania internautów, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, informował, że zarejestrowane w Polsce szczepionki działają na wszystkie 6 mutacji, o których wiadomo, w tym na brytyjską. Wczoraj zaszczepiono ponad 45 600 osób. Tym samym liczba ludzi, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki, wzrosła do 581 tysięcy. Jeszcze w tym tygodniu ma być opublikowane rządowe rozporządzenie o kolejności szczepień przeciwko COVID-19 w grupie pierwszej. Wczoraj rząd ogłosił, że zmienia kolejność. Po seniorach szczepione będą osoby przewlekle chore, dopiero później służby mundurowe i nauczyciele. Gminy z powiatu zawierciańskiego zapewnią schorowanym seniorom transport do punktów szczepień. Samorządom pomagać będą strażacy. Do akcji włączyli się zarówno ratownicy z Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotnicy, mówi Grzegorz Nowak z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Zawierciu. W przypadku, gdy gmina już nie będzie miała możliwości na przykład dowieźć osób starszych, schorowanych, które będą chciały się zaszczepić, to my jako Straż Pożarna, czy Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna będziemy mogli wspomóc gminy w takich działaniach. Pomoc i wsparcie dotrze do każdej gminy. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu czekają na tak zwane dodatki covidowe. Jak mówią, w innych placówkach w regionie medycy już dostali pieniądze za pracę z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Rzeczniczka szpitala Monika Kowalska informuje, że dyrekcja przygotowała listę osób uprawnionych i wysłała ją już do NFZ-u. Liczymy, że do końca miesiąca pracownicy USK otrzymają tak zwane dodatki covidowe. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora USK do 10 stycznia kierownicy komórek organizacyjnych mogli zgłaszać osoby uprawnione do tych świadczeń. Jeśli dokumentacja nie będzie budzić wątpliwości, fundusz wypłaci pieniądze na konto szpitala w ciągu 3 dni roboczych. Francja przedłuża restrykcje sanitarne dotyczące stoków narciarskich i lokali gastronomicznych. Miejsca te miały zostać otwarte pod koniec miesiąca. Władze zdecydowały jednak o przedłużeniu ich zamknięcia z powodu pogorszenia się sytuacji epidemicznej i pojawienia się w kraju brytyjskiej mutacji koronawirusa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że francuskie stoki narciarskie będą nieczynne co najmniej do marca. Rząd potwierdzi również, że restauracje i bary pozostaną zamknięte. Tygodnik Le Point podaje, że otwarcie tych lokali może nastąpić dopiero 6 kwietnia. Do końca lutego nieczynne mają być także instytucje kultury. Francuskie władze liczą na to, że wydłużenie godziny policyjnej w całym kraju, ogłoszone tydzień temu, zahamuje pandemię koronawirusa. Dajmy szansę godzinie policyjnej. Jeżeli sytuacja znacznie się pogorszy, podejmiemy decyzję o kolejnych restrykcjach, mówił wczoraj rzecznik rządu Gabriel Attal. Media informują jednak, że lockdown jest nieunikniony. Z ostatnich danych wynika, że trzecia fala koronawirusa spowodowana brytyjską odmianą patogenu nadejdzie w połowie lutego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ulewy i powodzie nad Wielką Brytanią w nocy zagroziły walijskiemu magazynowi, w którym przechowywane są szczepionki firmy AstraZeneca. Służbom udało się nie dopuścić do podtopienia. Sztorm Krzysztof sprawia, że w wielu miejscach obowiązują stany alarmowe. Strażacy wypompowywali wodę przez całą noc. Były poważne obawy, że magazyn zostanie podtopiony. Poproszono nas o pomoc i nie wahaliśmy się ani przez moment. Mówi telewizji Sky News Mark Pritchett z lokalnych władz i dodaje, że gdyby woda wdarła się do budynku, miałoby to wpływ nie tylko na Wrexham, nie tylko na Walię, ale na całe królestwo. Nadal nie można jeszcze odetchnąć z ulgą. Sytuacja w okolicy jest niepewna. Przed nami trudne dni, ostrzegają służby. W całym kraju mieszkańcy około 2000 gospodarstw domowych zostali ewakuowani.

Kings of Leon. Nie po raz pierwszy dziś, ale fantastycznie sprawiają w taki właśnie nastrój, kiedy to za oknem. No, delikatny plus, ale przede wszystkim te promienie słoneczne, które mam nadzieję, że pozytywnie nastrają nas wszystkich do godziny 15. Mnóstwo atrakcji kulturalnych dla Państwa dziś przygotowaliśmy. No i nie wdając się w szczegóły, zachęcamy do pozostania z nami. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Zapraszamy do 3. Znaczy do 15. Ale to na pewno będą dziś ciekawe informacje i mam nadzieję zainteresują Państwa z naszego kulturalnego podwórka. Proszę posłuchać tej historii, bo brzmi naprawdę fascynująco. W 2015 roku nastoletni Krystian Zieliński zobaczył w telewizji archiwalny występ Renaty Lewandowskiej. Zainteresowany jej postacią rozpoczął poszukiwania innych nagranych utworów i w ogóle informacji o samej artystce. Jego wysiłek sprawił, że muzycznym życiem Lewandowskiej zainteresowała się jej synowa. Potem do gry weszli Maciej Zambon z The Very Polish Cats Out, także Łukasz Wojciechowski z Astigmatic Records i Norbert Bożym z Radiowej Czwórki. No i dzięki nim po 40 latach na rynku pojawiła się płyta Dotyk. Dotykiem chcę dziś poznać wszystko. Prawdopodobnie, gdyby urodziła się w Stanach Zjednoczonych, odniosłaby ogromny sukces. Porównać można ją chociażby do Arety Franklin i Janis Joplin. Życie Renaty Lewandowskiej, bo o niej mowa, to też gotowy materiał na film. Pytanie tylko, jaki? Pierwszym luźnym skojarzeniem jest głośny film Sugar Man, który opowiada o Sixto Rodriguezie, artyście, który talentem dorównywał Bobowi Dylanowi, któremu wróżono ogromną karierę i który pewnego dnia po prostu zniknął. Zapadł się pod ziemię. Historia Renaty Lewandowskiej jest dość podobna. Norbert Bożym, czyli DJ Bert. Renacie Lewandowskiej wróżono ogromną karierę. Mówiono, że to największy soulowy głos w Polsce. I pewnego dnia artystka po prostu zniknęła. W 1978 roku ukazał się jej singiel Dziś Biały Kruk wśród kolekcjonerów winyli. I to miała być zapowiedź jej debiutanckiego albumu. Jej kariera była więc dość krótka. Zaczęła ją jako studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wtedy stawiała też pierwsze kroki na scenie w klubach Hybrydy i Medyk. Jej talent dostrzegł kompozytor i aranżer Juliusz Lorenz i zaproponował dołączenie do zespołu Quorum, z którym wystąpiła na festiwalu w Opolu w 1970 roku. Kolejne lata to kariera solowa. Renata Lewandowska współpracowała wtedy z Alibabkami, Czesławem Niemenem, Stanem Borysem, a teksty pisali dla niej Jonasz Kofta czy Agnieszka Osiecka. Muzyka i opracowanie muzyczne Juliusza Lorenza, słowa Jonasza Kofty, z zespołem Familia, z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego śpiewa Renata Lewandowska. Nie myśl, kochanie, o tym, jak mogło być. Przyszło rozstanie, trzeba dalej żyć. Żaglem bądź w bezmiarach wód. To fragment występu Renaty Lewandowskiej w Opolu w 1977 roku. Występu, który mógłby być początkiem wielkiej kariery. Ale nagle u Lewandowskiej zrobiło się cicho. Artystka wyjechała do Niemiec Zachodnich, w roku 80. zamierzała wrócić, czekała na informacje o sesji nagraniowej, no i się nie doczekała. A co się działo w roku 80. w Polsce, wszyscy wiemy. Sytuacja była niepewna, nie miała odpowiedzi w sprawie nagrań i zdecydowała wtedy, że nie wraca do Polski. Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam mieszkała przez następne dekady i od momentu wyjazdu, to bardzo ciekawe, nigdy nie zaśpiewała. Co więcej, nigdy nie wspominała o swojej muzycznej przeszłości, co było ogromnym zaskoczeniem dla jej rodziny. W latach 70. w Polsce królował Big Beat. Śpiew Renaty Lewandowskiej był jednak trochę inny. Renata Lewandowska, jak nam wspominała, nie lubiła szufladkowania jej jako artystki big beatowej, nie lubiła, jak próbowano jej narzucać styl śpiewania, a starano się dopasować ją do jakiegoś jednego panującego wówczas w latach 70. wzorca. No takie to były czasy, jej bliżej było do muzyki soul. Potrzeba było aż 40 lat w czyśćcu, by ta muzyka mogła się ukazać. Tak na swoim profilu na Facebooku napisała Renata Lewandowska. Musimy pamiętać, że w latach 70., czyli w okresie artystycznej aktywności Renaty Lewandowskiej, rynek muzyczny w Polsce wyglądał zupełnie inaczej niż na przykład w latach 80., czy nie mówiąc już o latach 90. W latach 70. polskie radio było potentatem. Miało profesjonalne studia nagraniowe. Było wreszcie medium, gdzie grano muzykę. Na potrzeby emisji radiowej nagrywano mnóstwo piosenek, które później nawet nie były wydawane w formacie fizycznym. Po prostu emitowano je z taśm szpulowych. I te piosenki na tych taśmach przez lata leżały sobie gdzieś zapomniane i zakurzone. Potem te taśmy zaczęto digitalizować i tacy muzyczni archeolodzy jak ja i paru innych moich kolegów zaczęli je odkrywać. I nasze radiowe archiwum jest pełne takich skarbów. Czas je prezentować, bo szkoda, naprawdę szkoda, żeby leżały zapomniane. Jej pierwsza płyta Dotyk, która ujrzała światło dzienne, to na pewno miły prezent na 73. urodziny, które obchodziła w grudniu.

freshman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Niezwykle pięknie opowiedziana, wyśpiewana historia Stinga. No właśnie, to niezła historia. Jutro, 22 stycznia, minie 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Przypomnę, 1863 rok. Czy po ponad półtora wieku kogoś jeszcze interesuje to historyczne wydarzenie? No, okazuje się, że owszem. W reportażu Jakuba Tarki, który w całości usłyszymy po 14, będzie Państwo o tym przekonywał Marcin Niewalda, twórca portalu, na którym każdy może poszukać Powstańca Styczniowego i to wśród swoich bliskich. Rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, podczas którego stoczono około 1200 bitew i potyczek na terenach Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy. Przez szeregi powstańcze przeszło blisko 150 tysięcy osób. Półtora roku walki. Były takie sytuacje, kiedy nawet kos nie było, tylko były patyki, drągi. Ta walka dużych szans na zwycięstwo nie miała, natomiast była olbrzymią manifestacją woli narodu polskiego do uzyskania własnego państwa. Jest zdecydowany boom na zainteresowanie Powstaniem Styczniowym.

24 minuty pozostały do południa. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl, także SMS-owo 71335. Pierwsze sygnały jeszcze te przedpołudniowe od Państwa, między innymi, że piękny wschód słońca. No i wreszcie sporo słońca w wielu miejscach, do tego jeszcze śnieg. No, wymarzone warunki. No nie powiem, że narciarski, ale jednak te widokowe i poczucie serca jak najbardziej. Oczywiście, że pamiętamy, bo Państwo także podpowiadają, o tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych o poranku także. Dziś dzień babci. No to tak, Boże, życzliwie półgłosem, także podpowiemy wszystkim dziadkom. Dziś w naszej audycji troszeczkę będziemy podążać tropami, przypominając te niezwykłe role babć filmowych. Z pewnością wielu z nas pamięta Eleonorę Gabriel z serialu Złotopolscy. Pnuczusiu, mój kochany, nareszcie jesteś. Siadaj, zrobię coś do jedzenia. A nie, babciu, nie jestem głodny. Nie? Niezwykle ciepła, urocza, a i też potrafiąca powiedzieć to, co myśli Eleonora Gabriel, czyli Alina Janowska z serialu Złotopolscy. Przez 13 lat występowała w tej rodzinnej historii. Będziemy jeszcze podążać tropem filmowych babć dziś w naszej audycji do 15. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Kwadrans pozostał do południa. Ciężka praca w upale i pyle, tysiące przerzuconych ton kamienia, a wszystko po to, by odnaleźć choćby najdrobniejszy ślad działalności człowieka. Wielki wysiłek fizyczny, a jednocześnie wyzwanie spełnienia największego marzenia zawodowego. Polski archeolog poszukuje starożytnego grobowca faraona. Czy mrówcza praca w ekstremalnych warunkach będzie miała swój szczęśliwy finał? No, tego na razie nie zdradzimy. Powiemy tylko, że ta historia wydarzyła się naprawdę i co więcej, została zobrazowana w dokumencie. A co jeśli nic? Młodej reżyserki Moniki Krupy. Autorka w ślad za swoim bohaterem spełniła również swoje marzenie. A teraz film walczy o uwagę członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w oscarowym wyścigu. Film ma szansę starać się o oscarową nominację. Jednak droga do tego nie jest łatwa. Potrzebne są środki na akcję promocyjną, mówi Monika Krupa, reżyserka dokumentu A co jeśli nic? Akademia liczy około 700 osób, które mogą zagłosować na ten film, ale żeby to się stało, to najpierw musimy do nich wszystkich dotrzeć i zachęcić ich do zobaczenia naszego filmu, ponieważ spływają tam filmy z całego świata, więc chciałabym, żeby dzięki profesjonalnej agencji PR-owej możemy dotrzeć do tych członków Akademii, zwrócić uwagę na ten temat, na bohatera i dzięki temu być może zechcą obejrzeć nasz film i później na niego zagłosują. Film opowiada historię polskiego archeologa profesora Andrzeja Niewińskiego, który od ponad 30 lat przemierza Egipt w poszukiwaniu starożytnego grobowca. To film nie tyle o marzeniach, co o drodze do ich spełnienia. Nie chciałam robić filmu o archeologii, tylko o człowieku, który z pasją, z poświęceniem realizuje swoje marzenia. I dla niego najważniejsza jest ta sama droga, którą on przechodzi do tego celu, niż ten cel. Jest przed ostatnim miejscem i ostatnią misją, gdzie może ten grobowiec królewski się znajdować. 30 lat poszukiwania grobowca Herhora. Nie wiem, właściwie jest to pół życia. A my jesteśmy tak blisko. My tego jeszcze nie wiemy, nie? No bo... Ja to już wiem. Jest to dla niego niezwykły i przełomowy moment, ponieważ na szali jakby stoi cała jego kariera, całe życie zawodowe, poświęcił temu, żeby dokonać tego odkrycia. Pistolet do głowy przystawiają, mówią, to jest swój ostatni sezon i do widzenia. Ostatnie 4 metry kwadratowe tego terenu. Jeżeli tam nie ma tego grobu, to nie ma go w ogóle. Droga do Oscara jest trudna i kosztowna, dlatego reżyserka zwróciła się o pomoc do internautów. Powstała specjalna zbiórka, a wpłaty pomogą reżyserce spełnić amerykański sen i starać się o prestiżową nagrodę dla filmu. Dodajmy, że film Co jeśli nic został również doceniony podczas 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego, bowiem dokument otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego. No i to była tak naprawdę przepustka do starań o nominację do Oscara. Mocno trzymamy kciuki. A te informacje zebrała Monika Suszek. Wiele informacji filmowych pozostałe, także te dotyczące babć w dniu ich święta. W dalszej części naszego dzisiejszego przed- i popołudniowego spotkania. Fajny film już za niespełna godzinę. Polecamy. Bardzo się cieszę, Państwo dzielą się informacjami na temat rock'n'rollowych babć, nie takich w kapciach. Pamiętam, że kiedyś już o tym mówiliśmy, o babciach DJ-kach i także w pewien sposób partnerkach swoich wnucząt. Niezmiennie i gorąco pozdrawiamy. A dziś przypominamy te niektóre role filmowych babci, jak choćby babcia Wolańska, konkretnie babcia Piotrusia z filmu Kogel Mogel. Ustaliliśmy przecież raz naprawdę, na mamo, zawsze. Mamo, nie było wyjścia. No, nie musieliśmy... Wiedziałam, że na mamę można liczyć. Ta Helenka postawiła nas w tak idiotycznej sytuacji. No nie wiem, że twoja euforia jest uzasadniona. No pomyśl tylko, ja z takim dzieckiem? Ależ mamo, Piotruś jest już właściwie dorosły. Pod opieką mamy będzie czuł się znakomicie. Wracamy we środę. Może mama znajdzie kogoś do Piotrusia. Musimy już iść, bo pociąg. Poczekajcie! Nie zostawiajcie mnie tak! Tak, pamiętna rola także samego Piotrusia, który już jest praktycznie dorosły. Wspaniała rola Małgorzaty Lorentowicz z filmu Kogel Mogel. Jeszcze będziemy przypominać te niezwykłe role babć, które wpisały się w polską kinematografię. A za 7 minut w serwisie w południe, między innymi o brytyjskiej odmianie koronawirusa, która niestety dotarła do Polski, będą także ważne ostrzeżenia Instytutu Meteo dotyczące południowych krańców Polski. Nie śniegu i mrozu, a silnego i porywistego wiatru. Warto zostać z nami. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widzę, oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej, i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, zburzony tłum. I jeden szczegół wzrok twój przykuł, ogromne morze ludzkich głów. A speaker cedził ostre słowa, od których nagła wzbierała złość. I począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia dość. Przeżyj to sam.